ελληνική οικονομία το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Χέσε ψηλά και γράτε με. Χέσε πιο ψηλά και γράτε με. Η ελληνική οικονομία το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Sit high and watch. Και στην αγγλική, να το έχουμε και στα αγγλικά, γιατί ανεβαίνει η ελληνική οικονομία το 2024. Πότε έχουμε 2024, πόσο έχει ο μήνας 22, πόσο 38-37 μέρες, ανεβαίνουμε όλοι ψηλά. Τραβάτε μαλλί. Θα πάμε πάρα πολύ ψηλά, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εδώ αρμόδιος υπουργός οικονομίας, ο κύριος Χατζηδάκης, και μας λέει ότι θα πάμε ψηλά. Η ελληνική οικονομία, όχι εμείς, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα σε όλες τις χώρες του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλιώς πάνε οι οικονομίες, αλλιώς πάνε οι λαοί. Κάποιοι κολλάνε με τις οικονομίες, αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι σε κάθε χώρα. Η υπόλοιπη πλειοψηφία, το 95%, δεν πάει και τόσο ψηλά. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Πάει πολύ χαμηλά. Ευτυχώς όμως πάνε πολύ καλά τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ. Αυτό να κρατήσουμε, κάτι θετικό, μέχρι να έρθει το 2024 που θα ανέβουμε όλοι. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει η ελληνική οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ τα πράγματα πάνε καλά, γιατί είναι και θέμα ματιάς, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Σκρέκα, αρμόδιο υπουργό ανάπτυξης. Ο πληθωρισμός των τροφίμων, λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 2021 έως και τον Οκτώβριο του 2023, δηλαδή 24-25 μήνες, στην Ευρωζώνη είναι 25%. Στην Ισπανία είναι 28%. Στη Γερμανία, που πολλές φορές αναφέρεται, είναι 28%. Στην Ελλάδα είναι 27%. Μπράβο! Είμαστε δηλαδή και εμείς στο μέσο όρο της Ευρώπης και λίγο χαμηλότερα ή πολύ κοντά. Αλλά αυτοί πώς έχουν καταφέρει, κύριε Υπουργέ, και έχουν χαμηλότερες τιμές από εμάς. Δεν έχουν χαμηλότερες τιμές. Όσο όλα είναι... τα παραδείγματα που βλέπουμε, αυτό μας δείχνουν. Ακούστε, τα παραδείγματα που βλέπετε είναι παραδείγματα πράγματι όπου φαίνεται ότι τα προϊόντα τα οποία σας έχετε επιλέξει, μπορεί να είναι φθηνότερα ή λιγότερο ή περισσότερο από την Ελλάδα. Θα σας πω ότι υπάρχουν όμως και εκατοντάδες προϊόντα καταρχήν που είναι φθηνότερα στην Ελλάδα από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Ακόμα πιο ψηλά. Και γράτε με. Θα σας πω ότι υπάρχουν όμως και εκατοντάδες προϊόντα καταρχήν που είναι φθηνότερα στην Ελλάδα από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Μπράβο! Έχουμε πιο φθηνά προϊόντα εδώ, γιατί έχει κάνει τη σύγκριση ο Σκρέκας και ξέρει ότι έχουμε πιο φθηνά προϊόντα εδώ, όχι αυτά που παίρνετε εσείς και πάτε και κάνετε τη σύγκριση. Θα πάρουμε μια γεύση τώρα πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι τιμές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Βέλγιο και Γερμανία, από ένα ρεπορτάζ σχετικό που έκανε ο Αλφα. Η αυτοψία του Αλφα στο Βέλγιο έδειξε το μέγεθος της στρέβλωσης. Ενδεικτικά, υγρό καθαρισμό μπάνιου 1,48 στο Βέλγιο, 3,91 στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Το είπαμε, το κάναμε. 164% πιο ακριβό. Χαρτομάντιλε επιτραπέζια γνωστής εταιρείας, 0,95 λεπτά στις Βρυξέλλες, 2 ευρώ και 70 λεπτά στη χώρα μας, δηλαδή 184% πιο πάνω. Το είπαμε, το κάναμε. Απολυμαντικό σπρέι καθαρισμού συσκευασία 440 ml, 1,98 ευρώ το κόστος στις Βρυξέλλες, 4,27 ευρώ στην Ελλάδα, διαφορά 115,6%. Το είπαμε, το κάναμε. Μοτσαρέλα Ιταλική 125 γραμμάρια, 1,39 στο Βέλγιο, 2,15 ευρώ στη χώρα μας. Το είπαμε, το κάναμε. Η αυτοψία του Αλφα καταγράφει ότι πολλά προϊόντα πολυεθνικών εταιριών που αγοράζουμε στη χώρα μας είναι ακόμη πιο φθηνά και από το Βέλγιο στη Γερμανία, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών μελών. Ενδεικτικά, υγρό παρυπαντικό ρούχο οικογενειακή συσκευασία 52 μεζούρες, 18 ευρώ στην Ελλάδα, 12,49 στο Βέλγιο, 10,95 ευρώ στη Γερμανία. Το κάναμε. Στοματικό διάλειμμα, 5,30 ευρώ στη χώρα μας, 1,99 στο Βέλγιο, 1,97 στη Γερμανία. Το κάναμε. Σαμπουάν γνωστής εταιρείας, 6,96 ευρώ στην Ελλάδα, 3,95 ευρώ στο Βέλγιο, 3,45 ευρώ στη Γερμανία. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια. Και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Το είπαμε, το κάναμε. Ποικιλοτρόπος και με τα ράφια και με όλα τα υπόλοιπα ενδεικτικές εδώ οι τιμές. Διαφωνεί βέβαια ο Σκρέκας, άρα ποιον θα πιστέψουμε, το Σκρέκα που λέει ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα που η τιμή τους εδώ στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλή. Θα συνδεθούμε τώρα με ένα σούπερ μάρκετ. Γρηγορείτε και προσέχετε ή να μη έρθετε η σούπερ μάρκετ. Μαρινόπουλος Βερόπουλος Γαλαξίας Τρέσκο Προμηθευτικής Κλαβενίτης Βασιλόπουλος και του Πουλιού το Γάλα. Ψωμί ελιών μας φύγαν τα μαλλιά. Πολλός μας ημερών τον επιούσιο ψάχνει. Το φιλέ το αγρόσιτον την τιμή του ποιος την φτάνει. Διότι φιλέ το καλείτε το αντικείμενο από κρέας που μόλις πληροφορηθείς την τιμή του παραγγέλνεις μακαρονάδα. Φτώχεια και Άγιος ο Θεός. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Εόκ Ελέησον. Παλιός Χάρη Κλίν, αλλά τόσο επίκαιρος όμως. Πιο ωραία είναι μακαρονάδα από το φιλέτο, δική μου γνώμη, σε διάφορες εκδοχές. Αλλά δεν έχει σημασία, εδώ δεχόμαστε αυτά τα παλιά που έλεγε ο Χάρη Κλίν. Θυμόσαστε πριν λίγο καιρό, πριν μια εβδομάδα, που είχε τεθεί θέμα από τον ίδιο τον Σκρέκα, τον Υπουργό Ανάπτυξης, ότι κάτι θα κάνει το Υπουργείο με τις προσφορές. Το 1-1, το 5-2, όλους αυτούς τους πολύ ωραίους συνδυασμούς, που πίσω από μερικούς όντως κρύβεται μια απάτη, αλλά και κάποιοι άλλοι έχουν και μια λογική. Είχε μια ολιστική αντίληψη τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης να καταργήσει τις προσφορές. Σήμερα το πρωί που βγήκε ο Σκρέκας, μας είπε ότι δεν υπήρχε τέτοια απόφαση. Χαίρομαι γιατί έχετε αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο θέλουμε να το λύσουμε και το οποίο πήγα να το παρεξηγήσουν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, τις προσφορές λέτε. Ένα τώρα, συγκεκριμένα θα έλεγα κόμμα προσπάθησε τελικά να λαϊκίσει πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πραγματικό θέμα. Δηλαδή ότι υπάρχουν πλανητικές εκτόσεις και προσφορές. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν θα δείτε ποτέ καμία δήλωση κανενός κυβερνητικού παράγοντα που να αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή μας θέλει να καταργήσει τις προσφορές. Δεν το είπε αυτό ποτέ κανένας. Μαζί το είχαμε συζητήσει στο αντίθετο Sky. Εκείνο το οποίο λέμε. Το είχαμε συζητήσει εκείνο το. Του λέει ο Παυλόπουλος, μαζί το είχαμε πει στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πιστεύουμε όλοι το Σκρέκα. Τα σούπερ μάρκετ, αν επισκεφτείτε, θα δείτε ότι η αίθουσα του σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε ένα παζάρι. Τι εννοώ με αυτό? 7 στα 10 προϊόντα που πολλούνται στα ράφια του σούπερ μάρκετ πολλούνται υπό κάποιο καθεστώς προθετικής ενέργειας. 50% έκπτωση, 40%. Αυτό ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, μια και το λέτε. 5-1 κτλ. Αυτό θα αλλάξει, κύριε Υπουργέ. Τι θα κάνετε δηλαδή στο επίπεδο των προσφορών? Εμείς αυτό λοιπόν θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό πώς θα το επιβάλλετε, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι σαν να κάνει οριζόντια μείωση στις τιμές. Everyday low price στο εξωτερικό. Ωραία. Και αυτό το λέμε εμείς. Αυτό στο εξωτερικό υπάρχει. Και αυτό που υπάρχει θέλουμε να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα μέσα από μια μεταρρύθμιση που σχεδιάζουμε στο Υπουργείο Αναπτύξεως. Πότε θα αρχίσει αυτό να εφαρμόζεται, πότε το προγραμματίζεται? Εμείς θέλουμε το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους να μπει ένα φρένο σε όλες αυτές τις εκατοντάδες ή χιλιάδες διαφορετικές προθετικές ενέργειες που τελικά μπερδεύουν τον καταναλωτή. Α, τελικά είχε πει ότι θα κάνουμε, έχουμε πλαίσιο μεταρρυθμίσεων και θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, τότε που θα έχουμε πάει ψηλά. Σύμφωνα με τον άλλο υπουργό, το Χατζηδάκη, δηλαδή θα έχει αναπτυχθεί η οικονομία, θα καταργηθούν και οι προσφορές, δεν θα τις έχουμε ανάγκη. Όλα αυτά τα πολύ ωραία είπα ξύπα, το κλασικό που κάνουν οι κυβερνώντες, ειδικά ετούτοι, με φοβερή ευκολία. Όμως ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας μας κατά της ακρίβειας δεν τελειώνει εδώ. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι συνεχόμενος. Χθες την εσπέραν εσύλθον ο δύσμυρος εις σούπερ μάρκετ και προς στιγμήν είχον την εντύπωση ότι ευρίσκομαι εις ιερό ναό, διότι έβλεπον τους πελάτας να σπάζονται τα εμπορεύματα εις τας προθήκας και βλέποντες τας αναγραφωμένας εις αυτά τιμάς ανέκραζον σταυροκοπούμενοι. Χριστέ και Απόστολε, μέγας είσαι Κύριε, βάλε το Άγιο χέρι σου, διότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα σε λίγο θα ξεχάσουμε πως θα καταπίνουμε. Φτώχεια και Άγιος ο Θεός, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο αγώνας μας κατά της ακρίβειας δεν τελειώνει εδώ. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι συνεχόμενος. Συνεχίζεται ο αγώνας. Ο Σκρέκας κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια που λέγαμε παλιά. Με άλλη πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, εδώ συνεχίζεται ο αγώνας κατά της ακρίβειας με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα καταλαβαίνει ο καθένας. Τόσο καλά που όσα έχει πει ο Χαρικλίν το 90 ισχύουν ακριβώς και σήμερα. Στην Αθήνα κάτω έχει συγκεντρώσεις, νομίζω και δικηγόροι και ταξιτζίδες, και είναι και κλειστοί κάποιοι δρόμοι. Βλέπω εδώ σε κάτι ειδήσεις που ανεβαίνουν. Για το φορολογικό. Όλα αυτά γίνονται για το φορολογικό. Ένα νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή, έρχεται στη Βουλή, το φέρνει ο Χατζηδάκης, που όμως δεν το είχαν πει προεκλογικά ότι θα συμβεί όλο αυτό. Το κράτησαν μετά το 41% πρωτότυπο. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο είναι φοροεπιδρομή, όπως το αποκαλούν συνδικαλιστές και κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν βάζει φόρους. Να μας θυμίζουν ότι τελικά όλοι αγαπούν εξίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, εμείς φόρους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους φόρους. Ακόμα πιο ψηλά. Και αγνάντευε. Το αγνάντευε είναι εδώ το κομβικό, γιατί αν είσαι ψηλά, ό,τι και να κάνεις, αγνάντευεις. Βλέπεις κάτω και περνάς πιο όμορφα. Έχεις μια ολιστική εικόνα. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα παλιά ότι κατηγόρησε τους άλλους για τους φόρους. Οι ίδιοι δεν θα βάζανε ποτέ φόρους γιατί είναι κόντρα στις ιδεολογικές τους προσεγγίσεις. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι τέτοιοι να βάζουν φόρους και ξεκινήσει πολύ καλά η δεύτερη τετραετία. Κασελάκης. Αλλάζουμε. Πάμε στον υποψήφιο πρωθυπουργό που είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Μιλάει για το πώς λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ τον αυτό μου φαινόμενο. Είμαι απλός άνθρωπος. Εάν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε καθώς έπρεπε, θα υπήρχε προφανώς κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να έπαιρνε τη θέση μου σήμερα, να μην ήμουν εγώ. Δεν είναι ένδειξη κομματικής, ας το πούμε, σωστής λειτουργίας το ότι εκλέχτηκα. Μπράβο! Δεν είναι ένδειξη κομματικής, ας το πούμε, σωστής λειτουργίας το ότι εκλέχτηκα. Καταλαβαίνετε, το παραδέχομαι αυτό. Εδώ έχουμε μοντάρι, έτσι ακριβώς το είπε. Δείχνει πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το κόμμα. Το λέει και ο ίδιος που βγήκε πρόεδρος, ότι δεν είναι σωστό το ότι βγήκε κάποιος που πέρναγε που ήρθε για διακοπές και του ήρθε η ιδέα ξαφνικά να πάρει ένα κόμμα και το πήρε. Όλο αυτό δεν το λες κανονικό. Μέχρι και ο ίδιος το λέει. Έχουν μείνει κάτι τρόλ εκεί, εναπομείναντα τρόλ, έχουν φύγει περισσότεροι, να υποστηρίζουν ότι πάνε όλα καλά και είναι. Ο Αντώναρος επίσης έχει μείνει να υποστηρίζει και λένε ότι πάει καλά το κόμμα και σωστές οι διαδικασίες και δημοκρατικές διαδικασίες και ο κόσμος μίλησε και βγάλαν έναν που δεν ήταν καν μέλος του κόμματος, ούτε της Κεντρικής Επιτροπής, ούτε είχε καμία επαφή, ούτε ξέρανε τίποτα για αυτόν. Και έρχονται τώρα και ακούν αυτά τα πολύ αριστερά που λέει, τα πολύ αριστερά που λέει και σοκάρονται όλοι. Τι αριστερό είπε χτες στη Θεσσαλονίκη, αυτό. Είναι αυτό το νέο που θέλετε να φέρετε και στην Ελλάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το νέο το οποίο παίρνω είναι μια επιστροφή στην, άμα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Η παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Το νέο που φέρνει είναι επιστροφή. Πίσω γύρισμα στο παρελθόν. Και μιλάει για την παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Σε αυτή την παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα, δεν ξέρω πώς την έχει ακριβώς στο μυαλό του, είναι και ομογενείς. Οι ομογενείς έχουν μια αντίληψη για τη χώρα. Η παλιά νοικοκυρεμένη λοιπόν Ελλάδα είχε κόσμο στα ορυχεία του Βελγίου, της Αυστραλίας, μετανάστευση, ξενιτιά. Είχε κόσμο στην εξορία, η παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Είχε και το κράτος παρακράτος και παρακράτος κυρίως αυτό, της δεξιάς. Είχε τους Αμερικανούς πρέσβεις να κάνουν κουμάντο, ό,τι θέλουν. Είχε την παιδεία να εκφράζεται από έναν χουντέο λυκειάρχη που ασχολιόταν με το κούρεμα των παιδιών, μια πειθαρχία στρατιωτικού τύπου. Είχε τη γυναίκα στο σπίτι, η θέση της γυναίκας ήταν μόνιμα στο σπίτι. Αυτά είχε η παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Έτσι καταλαβαίνω εγώ αυτό που είπε ο Κασελάκης. Αλλά να τον αφήσουμε να το αναπτύξει όλο. Είναι αυτό το νέο που θέλετε να φέρετε και στην Ελλάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το νέο το οποίο παίρνω είναι μια επιστροφή στην, άμα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Στην Ελλάδα όπου ο νοικοκύρης είχε το σπίτι του καθαρό, τηρούσε τους κανόνες, τους νόμους, είχε ενδιαφέρον και συνέστηση για τον γείτονά του. Το νέο τοπίο παίρνω είναι μια επιστροφή. Βρήκαμε τώρα και πιπηλάμε την καραμέλα της πρόοδου. Θέλουμε να πάμε, λέει, μπροστά. Μπροστά είναι η εξέλιξη. Κάνουμε βήματα μπροστά. Και εγώ τους λέω, λίγα βήματα ακόμα μπροστά και θα πέσετε στο κρεμό. Εμείς εδώ, λοιπόν, δεν θέλουμε βήματα μπροστά. Θα κάνουμε βήματα πίσω. Είναι μια επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Εμπρός πίσω. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουν οι άλλοι να είναι πρωτοπόροι. Εμείς θέλουμε να είμαστε οπισθοπόροι. Και σας υπόσχομαι ότι δεν θα ησυχάσω αν δεν σας γυρίσω 100 χρόνια πίσω. Εμπρός πίσω. Στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Στην Ελλάδα όπου ο νοικοκύρης είχε το σπίτι του καθαρό. Τάξεις και ηθική. Τηρούσε τους κανόνες, τους νόμους. Τάξεις και ηθική. Είχε ενδιαφέρον και συνέστηση για τον γείτονά του. Αυτό θα πει αριστερός, πραγματικά αριστερός, να μιλάει για τους νοικοκύριδες που είχαν το σπίτι τους καθαρό την ίδια ώρα που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα νοικοκύριδες χάνουν το σπίτι τους. Δεν έχουν καν σπίτι από τα φαντς που έφερε αυτό το κόμμα, του υπηγείται τώρα, και από τους πληστηριασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, που είναι χιλιάδες πληστηριασμοί. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, βγαίνει ο αριστερός και λέει ότι αυτή την Ελλάδα ονειρεύεται, φαντάζεται, οραματίζεται. Την Ελλάδα της Χούντας ουσιαστικά, γιατί όταν ο άλλος ήταν νοικοκύρης με καθαρό το σπίτι και τηρούσε τους νόμους έτσι όπως το περιγράφει, ακριβώς έρχεται από το παρελθόν, το πολύ βαθύ παρελθόν, αυτή η Ελλάδα. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Υπάρχει το ιδανικό και το ιδανικό είναι ένα. Ελλάς. Ελλήνων χριστιανών. Τραγούδι αγάπη σαν δίκη, γελούν όλα τα χείλη και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μες στις καρδιές, μες στις καρδιές θα είναι ζεστή, θα είναι ζεστή του Απριλιού η αγκάδα. Στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Έχουν σταστεί, για μας πιστεί. Τελικά τι είμαστε? Θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα. Τελικά τι είμαστε? Θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα. Τέλος! Ναι, τέλειωσε ο ύμνος. Κάπου εδώ, αυτά τα πολύ ωραία, αυτά τα πολύ φρέσκα, αυτά τα καινούρια. Μπράβο σε αυτούς που ψήφισαν Κασελάκη, στις εσωκομματικές λέω. Ένας γνήσιος αριστερός με φρέσκες ιδέες. Αυτό είναι το βασικό. Ότι έρχεται και καταθέτει φρέσκες ιδέες. Αναγκάστηκε μετά και από αυτή την παρούφα που είπε χτες να βγάλει κείμενο στο διαδίκτυο που να εξηγεί, να τα μπαλαμουτεύει από εδώ που τα κάνει και χειρότερα. Αν διαβάσετε αυτό το κείμενο, γιατί βάζει το 80, το 90, βάζει μέσα στον Παύλο Φίσα, τα ανακατεύει όλα. Δεν ξέρω ποιος τα γράφει. Και τι να πρωτογράψει και αυτός ο έρμος. Προσπαθεί να σώσει ό,τι λέει τη μία μέρα, βγάζουν το βράδυ έξτρα ανακοίνωση που τα αντιστρέφει όλα, προσπαθούν. Πότε έχουμε ευρωεκλογές? Το Μάιο. Δεύτερο καλοκαίρι δεν βγάζει στην Ελλάδα ο Κασελάκης, πρόβλεψη είναι αυτό. Νομίζω μετά τις ευρωεκλογές. Βαλίτσες και πίσω. Για μία σεζόν πρέπει να είναι όλα αυτά τα ρούχα που έχουν φέρει εδώ. Έτσι όπως πάει το κόμμα μέχρι στιγμής, μια τέτοια πρόβλεψη μάλλον είναι ασφαλής, αλλά θα έχουμε χρόνο, θα τα συζητήσουμε μέχρι τότε. Όχι τίποτα, έχει και διεθνή εμπειρία. Για τα υπόλοιπα, για ποιο λόγο κάποιος θα επιλέξει Κασελάκη και όχι Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη, πολλά άκηδες έχουν. Και οι τρεις κριτικοί. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εγώ έχω τη βούληση, έχω την καθαρά χέρια, έχω την διεθνή εμπειρία, έχω την διεθνή εμπειρία να φέρω μαζί με μια πάρα πολύ καλή ομάδα που θα αναδείξουμε μεγάλες τομές στην Ελλάδα. Τι έχετε αυτή την και ομάδα? Είμαι πλήρως ανεξάρτητος και πραγματικά δεν πρόκειται ποτέ να προδώσω το λαό, τις λαϊκές συνοικίες, στην περιφέρεια που με στήριξε στο να είμαι αυτή τη στιγμή πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. So Έχω την διεθνή εμπειρία. Να φέρω μαζί με μια πάρα πολύ καλή ομάδα που θα αναδείξουμε. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Η ομάδα εδώ και το κυρίως το ομαδικό πνεύμα. Με τούτα και μετά, με τις ακρίβειες, με το Σκρέκα, με το Χατζηδάκι που πάμε πολύ ψηλά, τον Μητσοτάκη και τον Κασελάκη, έχουμε αφήσει δύο πράγματα πίσω εδώ στη σκέψη μας, στον προβληματισμό μας, προβληματισμό μας. Πρώτον, τι κάνει η Φάρλη, το σκυλάκι, είχε διάρρεια, χτες προχτές μας είπε ο Λιάγκας, δεν ξέρω, σήμερα ενημέρωσε. Και δεύτερον, τι γίνεται ακριβώς στα σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο μπορούμε να το απαντήσουμε, συνδεόμαστε τώρα με σούπερ μάρκετ. Απαντώ εγώ. Η ελληνική οικονομία το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Χέσε ψηλά και γράτε με. Ακόμα πιο ψηλά. Και γράτε με. Ενδια του Μητσοτάκη όλη την Ελλάδα ξεπουλήσουμε. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2, 11, 10, 80, 8, 80 είναι μέσα. Ετοιμάζεται για την απογείωση της οικονομίας σε 30 τόσες μέρες. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, αυτή είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Τα βλέπω εγώ τα μηνύματα εδώ που στέλνετε. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Να ευχαριστήσουμε όσους ήρθαν χθες στην Ηλιούπολη, στο θέατρο, για την παράσταση που είχαμε με την Πλατεία Τέχνης εκεί. Ήταν και κάποιοι ακροατές που δεν ήταν Ηλιουπολίτες, ήταν ξενομερίτες όπως τους λέμε. Μίλησα με κάποιους από αυτούς. Ευχαριστούμε κυρίως αυτούς, τους ξένους, οι οποίοι έκαναν και χιλιόμετρα από το Γέρακα, το Καπανδρίτη και από άλλες περιοχές για να μας δούνε αυτό που ετοιμάσαμε εκεί, να δούνε και εμάς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πήγανε καλά. Συνεχίζουμε σε αυτό το τομέα. Συνεχίζουμε σε όλους τους τομείς. Να, κάτι σαν το Σκρέκα που συνεχίζει τον αγώνα κατά της ακρίβειας. Λαός τώρα, μέρος πρώτων, κολλάμε και διαφημίσεις. Έλα ρε φίλε, Γαβαρίτ Μασκουά, τι χαμπάρια. Ταβάριτς. Ταβάριτς, κάτι γελά, τι χαμπάρια. Καρόλνα για σβησέινα, βαϊνά. Λες. Λοιπόν, εσύ μιλάμε τώρα συγκλονιστική η αρχή της εκπομπής σας. Όταν μάθανε ότι το σκυλί του μαλακιάρι, πώς το λέγεται αυτός ο μαλακάκης, τέλος πάντων. Εμένα σε ξυπνάδες, ναι. Έχει διάρρεια, ναι. Τι έμαθα λοιπόν εγώ εχθές, το σκυλί είναι άρρωστο. Το σκυλί λοιπόν είναι άρρωστο. Τι έχει το σκυλί. Και τώρα τι έχει, δεν είμαι τώρα. Τι έχει το σκυλί, μου είπαν ότι κάνει και διάρρειες, τώρα ξέρω εγώ. Έχουμε σκυλιά, όλοι τα αγαπάμε, αλλά αυτές οι κάρκες εκεί πέρα αμφιβάλλουν τα ενδιαφέροντα για τα παιδάκια της Γάζας, στην Παλαιστίνη. Τι γίνεται. Τι παιδάκια της Γάζας, λέει. Έλα σε παρακαλώ, ούτε που τους νοιάζει. Θέλω να σου πω λοιπόν να πω ένα χαιρετισμό σε ένα σύντροφο από αυτούς που κράτησαν το κόμμα το 91 στους οικοδόμους Αθήνας, στον Κώστα Παπακώστα, την οικογένειά του και σε άλλους συντρόφους και φίλους. Αυτά. Αποστολή, ο ηλεκτρολόγος είμαι. Έλα, θα μας αλλάξει τα φώτα. Σήμερα όχι. Αύριο ναι. Δεν πήρα για καβλάντα. Εγώ έχω να πω μόνο το ότι έχει καταντήσει γελίο να ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο είτε λέγεται Κασελάκη είτε όχι. Και με το τι κάνει ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, ενώ υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Γιατί πλέον μόνο σκηνές από την προσωπική του ζωή και τη

Εδώ λοιπόν η κυρία Μαρία Ιωαννίδου, η παλιά ηθοποιός μου, την Τζίχλα, τη θυμόμαστε όλοι, λέει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες ομοφιλοφίλων θα γίνουν και αυτά ομοφιλόφιλα. Όσοι ομοφιλόφιλοι δηλαδή υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και στις άλλες χώρες είναι από οικογένειες ομοφιλόφιλων. Όλοι το ξέρουν αυτό, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, πολύ καλά κάνει και το στυλιτεύει. Επιτέλους για ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα, μια σοβαρή άποψη, τεκμηριωμένη κυρίως, στις συνεντεύξεις των πρωινάδικων, μεσημεριανάδικων που τους δίνει το μικρόφωνο και λένε για διάφορα θέματα που αφορούν προσωπικές ζωές, δικαιώματα ανθρώπων, τη γνώμη τους και έχουν απαγορεύσεις, έχουν ενστάσεις και έχουν τεκμηριωμένες απόψεις. Πολύ σημαντικό αυτό για να προχωρήσουμε. Ο Χατζηδάκης έφερε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο για το οποίο υπάρχει ένας ψιλοξυσικωμός διαφόρων κατηγοριών και κυρίως ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί από αυτούς είναι και ψηφοφόροι, γιατί ήταν θέμα συνειδήσεως. Ξέρω ότι υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και ενδεχομένως και δικοί μου προσωπικοί ψηφοφόροι που ξεβολεύονται διότι είχαν μάθει επί 10, 20, 30 χρόνια να κυλάει η ζωή τους στο επίπεδο το φορολογικό με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε και ο καθένας από εμάς έχει και τη συνείδησή του. Και θα είχα τύψει συνειδήσεως, σας το λέω ειλικρινά, να είμαι σε αυτό το Υπουργείο, να συζητείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ το θέμα της φοροδιαφυγής, να βλέπω μπροστά μου ένα τεράστιο θέμα και να κλείνω τα μάτια. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχιασε. Από το φόβο Ωραία. Του όποιου πολιτικού κόστους. Δεν μπορεί να πάει η Ελλάδα μας έτσι μπροστά. Δεν μπορεί να πάει η πολιτική σίγουρα μπροστά. Δεν μπορούμε να πάμε με συμβιβασμούς απαράδεκτους και με δημόσιες σχέσεις μπροστά. Έχουμε... Δεν άντεχε. Δεν μπορούσε να βλέπει όλη αυτή τη φοροδιαφυγή και σκέφτηκε να βάλει οριζόντιο μέτρο. Ενώ στις σοβαρές χώρες, υπάρχουν πάρα πολλές, κάνουν στοχευμένα, παίρνουν στοχευμένα μέτρα για τη φοροδιαφυγή. Υπάρχουν δεκάδες τρόποι να αντιμετωπιστεί ή να πλησιάσουν, να αντιμετωπίσουν, να προσπαθήσουν σε μεγάλο βαθμό και να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή. Εδώ βάζει ένα οριζόντιο μέτρο και πιάνει πάλι τους κάτω, γιατί πάνω, όσο μεγαλύτερο ψάρι είναι, τόσο περισσότερο γλιτώνει, το ξέρουμε, έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές. Εκεί δεν έχει θέμα συνείδησης ο κύριος Χατζηδάκης, θέμα συνείδησης έχει με τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι, χαίρετε, Αποστόλη. Άντε πάλι. Τρία αεροπλανοφόρα. Βρε στο Γαρδέλι, σου είπα. Είναι καλά εκεί μέσα. Κάνουν και καλό φαΐ, έχω μάθει. Από το 2004. Δεν θες. Πιλότη τριών αεροπλανοφόρων. Καλά. Τότε έχει πτυχίο φυσικού. Μετά θα μου λες. Γίνονται με γενική σχετικότητα, αλλά το μεγαλύτερο όπλο. Βρε, σου ταιριάζει. Εκεί μπες μέσα, σου λέω μπες. Και παίρνε με από μέσα, ξέρω. Και Λουκάου, πού νομίζει με παίρνει από το σπίτι, όχι. Έλα, δες το λίγο. Έλα ρε. Πού συνδικάνεις. Είμαι άτριχος, αν αυτό σε νοιάζει, το λέω από την αρχή. Με φλερτάρει Λατινοπούλου τώρα, δεν θα πω μαλακίες. Προβάλλουν το ότι είναι αξίριστες και όλο αυτό θέλουν να δείξουν ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι. Και δεν είναι όχι μόνο φυσιολογικό. Είναι αποκρουστικό. Πω. Τώρα βάζατε εκεί πέρα κάθε τύπους και τύπησες, ας πούμε, ξέρω εγώ που γλεγόντουσαν τώρα και λέγανε δεν έχω λεφτά, εκείνο και τ' άλλο, μα μου σου πει. Εγώ προσωπικά, εντάξει, αειδιάζομαι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θέλετε καν να τα ακούω. Έχω κουραστεί, φίλε. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί έχουν πάει και έχουν ψηφίσει. Ό,τι έχει βγει μέχρι σήμερα, όλο αυτό το πράγμα λένε α, μου κόβουν τη συντάξη, α, ξέρω εγώ, του φόρου, εκείνο και τ' άλλο. Είναι μια μικροαστήλα, είναι μια ιδέα. Τα σέβεσαι, αυτή είναι η γιαγιά σου και ο παππού σου, αυτοί όλοι που ακούσε. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, όταν θα πιάσουν το χ αναρχικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το χ άνθρωπο που μπήκε να κλέψει μέσα στο σούπερ μάρκετ, θα πούνε α, τι έκανε εκεί πέρα, δεν τρέπεται και εκείνο και τ' άλλο. Και θα πούνε να μπει μέσα και να πετάξουν το κλειδί, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά στο βιαστή, άμα δούνε βιαστή, θα πούνε και αυτό καθότανε ή έδινε δικαιώματα, ήταν σε ένα τουλάκι 18 χρονών. Καθόταν το κοριτσάκι, δεν είναι βιασμό. Είναι κοριτσάκι, κυρία μου, είναι κοριτσάκι. Κοριτσάκι, αλλά από ό,τι μου λένε, δείχνει για 18, για 19. Ναι, το θέμα εδώ πέρα δεν είναι τα λεφτά, οι εφόροι, μαλακίες και τα άλλα, αλλά το πώς βγαίνουν τα λεφτά. Και το οποίο είναι, δεν είναι καν το θέμα το χρήμα, ρε παιδί μου, το πώς βγαίνει το χρήμα και το πώς κινείται το χρήμα. Χαιρεστήκαμε. Προφανώς και όλοι μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε οικονομικές δυσκολίες, περνάμε πολύ δύσκολα. Ωραία, με την προηγούμενη κυβέρνηση, το Μητσοτάκη τώρα είναι το θέμα, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας, εκείνο και το άλλο. Το ότι ο ένας είναι να φάει τον άλλον, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, όλοι πορνόγεροι, ότι είμαστε όλοι, ξέρω εγώ τη σκληρότρυπα ότι παίζουν μαλακίες στην τηλεόραση και καθόμαστε και τα βλέπουμε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή είσαι πορνόγερος. Όλοι είμαστε πορνόγεροι. Όλοι είμαστε πορνόγεροι. Ναι, όλοι πορνόγεροι είμαστε. Από ένα σημείο και μετά, όταν δεν κάθεσαι να ασχοληθεί, να δομεί τον εαυτό σου, να δομεί την κοινωνία, να θυσιάσει πράγματα. Έχουμε ορισμό του πορνόγερου για να ξέρω αν είμαστε όλοι. Δηλαδή αν είμαι κι εγώ. Εννοείται ότι έχουμε μερίδιο ευθύνη. Δεν είπα ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά έχουμε μερίδιο ευθύνη. Ο άνθρωπο ο οποίο θα κάτσει και θα κλαίγεται, όπω βάζετε πριν, ότι δεν έχω να πληρώσω, ξέρω εγώ, μου παίρνει το κράτο στο φόρο, η εφορία κτλ. Κάτσε ρε φίλε, εσύ τι έχει κάνει για αυτό το πράγμα. Τι ψήφισε πριν ή με τι έχει ασχοληθεί. Έχει πάει σε ένα συνδικάτο. Έχει μπει μέσα, έχει πολεμήσει για κάτι. Έχει ασχοληθεί. Όχι, μόνο στο κλάμα. Και θε κάτι λίγο, κάπου το έχουμε βαρεθεί αυτό το κλάμα. Το γεγονό ότι δεν μπορεί ένα άνθρωπο να αγοράσει ένα σπίτι, αυτή τη στιγμή να μείνει μέσα, να μπει, θέλει να κάνει οικογένεια και μαλακή. Σου λέω, όποιο θέλει, εντάξει. Και βγαίνουν και σου λένε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι. Υπερασπιζόμαστε τη ζωή, υπερασπιζόμαστε τα παιδιά, υπερασπιζόμαστε εκείνο. Αρχίδια, άμα το υπερασπιζόσουν, θα έδινε από το βιό σου επί τη ουσία για αυτού του ανθρώπου. Αλλά δεν δίνει και δεν εννοώ να δώσει μόνο από το βιό σου, εννοώ να δώσει χρήματα, εννοώ να δώσει είναι θέση, θέση να μπορέσει και ο άλλο να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί και να κάνει. Και μέσα προφανώ αυτό το σύστημα δεν μπορεί να κάτσει να το κάνει. Όταν κάθεσαι και είσαι μονομερό, έχει αφήσει, έχει πέντε τσιφλικάδε, α πούμε, ξέρω εγώ, να κάθονται και να σε γαμάνε, να σου γαμάνε την ψυχή και να τα παίρνουν όλα και να πα και να τον ψηφίζει από πάνω. Έχει ψηφίσει το Μητσοτάκη και το έχει βγάλει με 40% και δεν ξέρει τι ήταν, δεν ξέρει τι είναι. Δουλευόμαστε. Ναι, ο καλό έρευνα. Άντε πάλι, ο καλό, ο κακό και ο άσημο. Ταν, ταν, ταν, ταν. Το βρήκε στο χαλί. Ταν, ταν, ταραραταν. Έβασε τη φωνή του Σωρίνη Παύλο. Ταν, ταραραταν, ταν, ταραραταν. Και πύραυλοι φαντάσματα. Άμα δεν το συνεχίσει, δεν το κάνω. Τα ένιγμα 70. Είστε παραπολιτικά. Ναι, ναι. Τι του βάζετε αυτού του παραμυθάτε που λένε χιδαίε εκφράσει. Έχετε γίνει ένα χιδαίο σταθμό. Ντροπή σα. Προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά δεν μα βγαίνει. Εσχρό. Ο Αποστόλη, όχι ο ακροατή, μια χαρά τα λέγω. Συμφωνώ μαζί του, είναι χιδαίοι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ και να μείνουμε λίγο. Δεν μπορούμε να φύγουμε άλλωστε με όλα αυτά που γίνονται εκεί κάθε μέρα και κυρίως τις δηλώσεις του Προέδρου που όσο περνάει ο καιρός είναι και πολύ αποκαλυπτικές και άκρος αριστερές. Σοκαριζόμαστε επειδή ακριβώς είναι αριστερές. Η κυρία Γεροβασίλη έχει το λόγο. Σήμερα στην πραγματικότητα που βρισκόμαστε τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα και δεν είναι εύκολα. Εκτιμώ ότι το πολιτικό διακύβευμα είναι μικρότερο των προσωπικών αντιπαραθέσεων. Αντιμετωπίζετε πια το κίνδυνο και της διάλυσης. Αυτό φοβάστε? Όχι, δεν το φοβάμαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πολύ θετικό είναι όλο αυτό. Πάρα πολύ θετικό. Το λέει, κομπιάζει λίγο. Το λέει και δεν το πιστεύει, εννοείται. Όλοι αυτοί που μιλάνε τώρα τελευταία δεν εννοούν αυτά που λένε. Τα λένε γιατί πρέπει να τα πούν. Έχουν και οι ίδιοι ένα ερωτηματικό στο βλέμμα τους. Αυτό που είπα τώρα θα ισχύει την επόμενη εβδομάδα. Τι ακριβώς θα γίνει. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν και λένε, τοποθετούνται. Ο καλύτερος όλων είναι ο Αντώναρος, ο οποίος, αν και δεν είναι καλός στην αριθμητική, στα μαθηματικά, έκανε κάτι υπολογισμούς. Η δική μου εκτίμηση είναι, βλέποντας και τα ονόματα που υπογράφουν, και είναι σεβαστό αυτό, τις διάφορες διακηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί, 1300 τη μια φορά, λιγότερο από 700 την άλλη φορά, αποτελούν ένα πολύ μικρό αριθμό του συνολικού αριθμού των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι 170.000. Εγώ τις έχω υπολογίσει, χωρίς να είμαι και πολύ καλό στα μαθηματικά, μεταξύ 0,75% και 1%. Μισό λεπτάκι. Αχτσιόγλου, Φίλης, Χαρίτσης, Κουρλέτης, Βούτσης, Τσακαλώτος και όλοι οι υπόλοιποι, Βίτσας, Δρίτσας κτλ. Κάνουν 0,75. Εγώ βλέπω τα ονόματα. Βλέπω τα ονόματα αυτών που τους στηρίζουν. Να. Και βλέπω τα ονόματα αυτών που δεν τους στηρίζουν και μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σας κάνει 0,75? Αυτό μου κάνει 0,75. Έχει πέσει δουλειά εδώ, έχει γίνει υπολογισμός. Τα κομπιούτεράκια βγάλανε φωτιές. Έκανε υπολογισμό, έβγαλε ότι πόσο είναι το σύνολο, 170.000 αυτών που ψηφίσανε το κόμμα, μέσα στο κόμμα. Αυτοί είναι τόσοι, άρα 0,75. Άρα σιγά, δεν αλλάζει τίποτα με 0,75. Στις δημοσκοπήσεις είναι 10 μονάδες κάτω και από το κάτω. Οπότε δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πάμε πάρα πολύ καλά. Να κρατήσουμε αυτό. Ο κύριος Αντώναρος εδώ, ο οποίος στηρίζει Κασελάκη και βιάζεται κιόλας να φύγουν οι άλλοι, λέει, για να τελειώνουμε, να προχωρήσει το κόμμα, να πάει μπρος. Μπρος, να πάει το κόμμα.